To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 4 lipca, no i już minęła piąta. Trójkowy budzik. Kulki co w death. Wtorek, 4 lipca przed nami, 185 dzień tego roku. No i tak liczymy dzień po dniu i już druga połowa roku właśnie się rozpoczęła. Słońce też się rozpoczęło. Napoczęliśmy nowy dzień 21 minut po godzinie 4. No a zakończy się wraz z zachodem chwilkę przed 21. To oznacza, że dzień potrwa nieco ponad 16,5 godziny. Albo inaczej, bardziej optymistycznie, żeby już tak nas nie dotykało, że dnia ubywa, że prawie 17 godzin. No i wciąż to podkreślamy. Jeden z najdłuższych dni w roku przed nami. Imieniny Elżbiety, Izabeli, Malwiny i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 4 lipca, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. fide wiara napędza dłonie. Kruki i wrony zbierają się na łące. Nad miastem młoda, miasto dziś niespokojne. Mam możliwości i mogę coś zmienić. Mam możliwości obrony własnej. Kruki i wrony zbierają się na łące. Nad miastem łona, miasto dziś niespokojne. Kruki i wrony zbierają się na. Wiatrem lecą zerwane flagi. Gdy będzie blisko, ozdobię sufit. Stoczniowcy na 8 minut po godzinie 5, pan synoptyki i prognoza pogody. Polska w zasięgu Zatoki Niżowej z nad Finlandii w strefie chłodnego frontu. Z zachodu będzie napływać chłodne powietrze polarne i do tego jeszcze morskie. Na dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Od północnego zachodu możliwe przelotne opady w ciągu dnia zanikające. Po południu miejscami możliwe także słabe burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, na północy dość silny i porywisty do 55 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się w południe równie się tylko 1000 hektopaskali, a na termometrach dziś od 16 stopni na Suwalszczyźnie, w pasie nadmorskim 17-18 stopni. W centralnej części kraju do 20, najwyższa temperatura na krańcach południowych do 23. Na wybrzeżu, na Pomorzu 17-18 stopni to temperatura powietrza, a morze? Nieważne. 100 lat na świat ktoś dał na słodki balon wiatr. Niż dym, tylko nocą boi się spać. Nocą w oknie stoi. chce mi, tylko nie chce się więcej bać, że kiedyś mi to traci bezcenny czas. Ola nie wie nic, bo wokół wszystko lżejsze niż dym i tylko nocą boi się spać. I nocą oknie stoi i patrzy na świat. Ola nie wie nic, bo wokół wszystko lżejsze niż dym i tylko nie chce się więcej bać, że kiedyś mi to traci bezcenny czas. Ola nie wie nic, bo wokół wszystko lżejsze niż dym i tylko nocą boi się spać. I nocą w oknie stoi i patrzy na świat. Ludzie na ramy krusząc łatwym rajem, oświetlają tylko słowa, tylko staje. Nocne zjawy i nocne tramwaje. Rozmowę tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje. Dzienne ramy krusząc łatwym rajem, oświetlają tylko smole, tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje. Dzienne ramy krusząc łatwym rajem, oświetlają tylko smole, tylko staje, nocne zjawy i nocne tramwaje. Już poranne, śniadanie. 12,5 minuty po godzinie 5, co przed nami. Premier udaje się dziś do Budapesztu na szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Przypomnijmy, od 1 lipca Węgry kierują pracami grupy, a w rozmowach weźmie także udział prezydent Egiptu. I to pierwsze spotkanie zorganizowane właśnie przez prezydencję węgierską. Wydział Gospodarczy Stołecznego Urzędu Okręgowego wyda dziś po południu wyrok w sprawie dotyczącej zakupu średnich samolotów dla VIP-ów. Przypomnijmy, sędziowie rozpatrywali skargę kierownictwa resortu obrony, które nie zgadza się z werdyktem Krajowej Izby Odwoławczej. Wiosną Izba zgodziła się warunkowo na zakup z wolnej ręki samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie, ale stwierdziła zarazem, iż zastosowana przez MON procedura rozmowy tylko z jednym producentem Boeingiem naruszają obowiązujące przepisy. Inspektorat uzbrojenia umowę z Boeingiem na zakup 3 samolotów, 2 nowych i 1 używanego podpisał 31 marca tego roku. Jedna z maszyn przyleci do Polski jesienią, a kontrakt z Boeingiem jest wart ponad 2,5 miliarda złotych. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowi Rada, zależy poziom oprocentowania kredytów i lokat, a decyzja o wysokości stóp procentowych zapadnie jutro. Premier Francji Edouard Philippe ma dziś przedstawić w Zgromadzeniu Narodowym program rządu. Wczoraj o zadaniach czekających władzę mówił w Wersalu podczas wspólnego posiedzenia obu izb parlamentu prezydent Emmanuel Macron. Prezydent nakreślił plany reform, które są konieczne dla Francji i Francuzów. Dotyczą one praktycznie wszystkich dziedzin życia, od rynku zatrudnienia i gospodarki po edukację i kulturę. Parlament Europejski w drugim dniu sesji w Strasburgu będzie omawiał m.in. bezpieczne umowy zatrudnienia. Inne tematy dzisiejszych obrad to ujawnienie przez wielonarodowe firmy informacji o podatku dochodowym i przedłużenie trwałości produktów. O tym z pewnością będziemy mówić. Zresztą unijni komisarze na posiedzeniu w Strasburgu mają także dziś omówić postępy w negocjacjach z Japonią w sprawie umowy o wolnym handlu. Podczas weekendu wysłannicy komisji byli w Tokio, gdzie starali się dopracować wszystkie elementy porozumienia. Nie jest wykluczone, że zostanie ono ostatecznie uzgodnione i ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. Wielokrotnie do usłyszenia, czy wieści z kraju, czy z zagranicy, w serwisach informacyjnych Trójki, także na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Teraz kwadrans po piątej. What? day. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you ain't just no good. I guess if you say so, I have to pack my bags and go. Hit the road, Jack. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od brytyjskiego Guardiana. W brytyjskim rządzie przewagę zyskują zwolennicy miękkiego Brexitu. Według dziennika po ostatnich wyborach, w których premier Theresa May utraciła samodzielną większość, twardy kurs staje się coraz mniej popularny. Urzędnicy wpływowej służby cywilnej coraz głośniej ostrzegają ministrów, że będą musieli pójść na polityczne kompromisy, by kraj nie ucierpiał gospodarczo. Gazeta także zaznacza gospodarczą, dramatyczną zmianę nastroju w Ministerstwie do Spraw Wychodzenia z Unii, bowiem wzmacnia się pozycja ministra finansów Filipa Hammonda, zwolennika miękkiego Brexitu. Informatorzy gazety mówią, że siły przegrupowuje także brytyjski biznes. Przed wyborami przedsiębiorcy mieli poczucie, że ich głosu się nie słucha. Teraz ich siła ma wzrastać. W brytyjskim rządzie przewagę zyskują zwolennicy tak zwanego miękkiego Brexitu. O tym dzisiejszy Guardian. Rzeczpospolita o tym, że zagraniczna sprzedaż polskich towarów na dużych rynkach azjatyckich rośnie w tym roku znacznie szybciej niż na rynkach europejskich i w pierwszych 4 miesiącach tego roku eksport do krajów rozwijających się liczony w euro zbliżył się do ponad 5 miliardów i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku rósł w tempie 2 razy szybszym niż do krajów rozwiniętych. Według GUS dynamika na rynkach rozwijających się wynosiła ponad 8%, podczas gdy na rynkach Unii Europejskiej nieznacznie przekroczyła 4%, a w strefie euro wyniosła dokładnie 3,6%. Duże zyski eksportu odnotowano w przypadku rynków azjatyckich. Przykładowo w okresie od stycznia do kwietnia eksport do Chin wzrósł do ponad 600 miliardów euro z 544. Rok wcześniej do Indii do prawie 200 milionów ze 178 w ubiegłym roku, a do Wietnamu z 58 do 78. No jak wskazuje Rzeczpospolita, te dwa ostatnie kraje, podobnie jak Iran, Meksyk i Algieria, objęte są nowym rządowym programem zagranicznej promocji polskiej gospodarki i uznane za kierunki priorytetowe. Szczególnie duży potencjał rozwojowy ma Wietnam. Już w 2016 roku eksport na ten rynek zwiększył się do 213 milionów z 202 milionów euro w 2015 roku. Na razie sprzedajemy tam głównie produkty mleczne, ale także leki i środki farmaceutyczne. Moglibyśmy tymczasem zwiększyć eksport żywności, w tym artykułów pochodzenia zwierzęcego. Azja przyciąga nasz eksport, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. No jeszcze puls biznesu, temat też poniekąd wakacyjny, bo nie tylko w wakacje, ale przede wszystkim korzystamy właśnie w tym okresie urlopowym z hoteli, a puls biznesu dziś o tym, że hotelarze mogą odmówić któremuś z gości noclegu, jeżeli ten wcześniej dopuścił się kradzieży. Jednak te oskarżenia muszą mieć solidne podstawy. Według gazety czarne listy, na których znajdują się nazwiska gości, którzy coś ukradli, są wymieniane między hotelarzami. Karolina Solis z serwisu nocleg.pl mówi, że goście najczęściej kradną ręczniki. Z badań przeprowadzonych przez portal wynika, że goście wynoszą także, uwaga, kosmetyki, szlafroki, piloty do telewizorów, żarówki, a nawet szczotki do WC. Puls biznesu dodaje, że w ankiecie, w której przebadano 1000 hoteli i pensjonatów, na kradzieże skarżyło się aż 85% właścicieli. Ponad połowa, 59%, mówi, że najczęściej giną rzeczy o wartości poniżej 70 zł. Skradniesz ręcznik, możesz trafić na czarną listę. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. 3 gazety, 3 tematy, a więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6. Oczywiście na pierwsze strony gazet będziemy zaglądać już za godzinę.

się jubilat nie przemęczał, to pomagała Basia Stępniak-Wilk w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami z okazji 63. urodzin. Wszystkiego dobrego panu Andrzeju Podniedzielskiemu. Już po 5.30 pora na prognozę pogody. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć, możliwe przelotne opady, od północnego zachodu zanikające, po południu miejscami możliwe także burze. Pan synoptyk zaznacza słabe burze. No, to i tak słabo wygląda jak na początek lipca. Chyba jeszcze nie nacieszyliśmy się tym słońcem, upałami, tak mi się wydawa. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, porywisty, zachodni, północno-zachodni, a na termometrach dziś, no aż ci to chłodne powietrze polarnomorskie, 16 stopni to dziś na Podlasiu, 18-20 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na krańcach południowych do 23. No to może spróbujemy rozgrzać muzyką. Niecałe 4 minuty pięknego przeboju z muzycznego kalendarza. Never in your wildest dreams did you ever. Barry White w muzycznym trójkowym kalendarium w 14. rocznicę śmierci, a pomagała Tina Turner wczoraj niedźwiedź także przywoływał 33. rocznicę ukazania się Private Dance. No, myślę, że będzie okazja jeszcze w najbliższych dniach także sięgnąć właśnie po ten niezwykły album. Chyba wydaje mi się, że wcale się nie zestarzał. Niby rok 84, a jednak. Za 24 minuty 6 w muzycznym kalendarzu ciąg dalszy. Teraz już rzecz jasna najlepszych życzeń, ale także tych przepięknych, myślę, wakacyjnych rytmów, które mogą poprawić humor, szczególnie tym wszystkim, którzy właśnie podczas urlopu, a pogoda, mówiąc delikatnie, nie za zbytnia. Pamiętamy o tym, że 79 lat kończy amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. Myślę, że jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki, a na pewno tym nagraniem potrafi poprawić humor największym smutasom. Bill Withers w 79. rocznicę urodzin. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. niech on taki będzie, jak już się taki zaczął nowy, piękny, kochany, słoneczny dzień. Tego życzymy. Także kolejnemu jubiletowi, który dziś kończy 59 lat, jest gitarzystą, saksofonistą, także w pewnym sensie wokalistą In Excess. 59 lat kończy dziś Kirk Pendley. Z najlepszymi życzeniami. Autopromocja. Dzika karta. W wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych. Nowe głosy i nowa muzyka. Zapraszamy o północy z wtorku na środę. Autopromocja. Za 10 minut szósta. Sygnał od Państwa, między innymi od Pana Tomka, który wylicza jeszcze 3 dni. 3 dni do urlopu. Wtóruje Pani Aleksandra i przypomina, że są wakacje i nie można wiecznie pracować. A no właśnie. I w związku z tym też i wakacyjny kącik zachęt do tego, by dzielić się w pewien sposób pomysłami, inspiracjami, jak spędzać ten wakacyjny czas. Już po raz 10 wybierają tematy, plenery i piszą scenariusze. Młodzi ludzie z Polski, Włoch, Węgier i Francji przyjechali do Radomia, by wziąć udział w festiwalu filmowym Kameralne Lato. I to, uwaga, jedyna taka impreza w kraju, którą współorganizuje policja. Z pewnością jeszcze wielokrotnie o tym będziemy mówić, ale bardzo pięknie dziękujemy pani Ani właśnie za przypomnienie, że taka fantastyczna impreza właśnie się rozpoczęła. Wtorek, 4 lipca przed nami. Dziś Elżbiety, Izabeli, Malwiny i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się po 4:00, zajdzie przed samą 21:00, no a dzień potrwa prawie 17 godzin. Dziś Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych, Dzień Niepodległości. Lipiec się zaczął, a my tu jeszcze odpowiednio muzycznie nie świętowaliśmy. Państwo przypominają, że co roku właśnie lipcowy poranek Juraja Hip powinien się pojawić.

Lipcowy poranek i Jure Hip na dzień dobry. Na początku lipca i na początku nowego dnia. Bardzo się cieszę, że pani Justyna w zastępstwie pana Tomka będzie parzyła kawę to w przyszłym tygodniu. No to jesteśmy umówieni. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach audycja poranna i Krystian Hanke. My pięknie dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Do jutra. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.